Eljött a hidegfront, tűzzel fűtenek a vonatokon. Megvolt a nagy vita. Gyurcsány és Magyar Péter között a Facebook kommentekben. Epikus Orbán name drop. Boldog napszakot mindenkinek! Jó reggelt kívánunk, vagy délután, ja igen, nem véletlen napszakot mondasz, szóval mindegy. Igen, tudod milyen nap van. Eljött ismét a szerda. Na hát akkor. Ádám megkeresi a naptelepülését. Szurkoljatok, hát a ti is pont ott laktok, ott mosogattok, ahova Ádám szeme fog tévedni ma a Google Maps-en. Figyelj, ezt a környéket ezt kifejezetten szeretném. Ez jó lesz. Jó nevű települések vannak. Ez tetszik. Misla. Misla! Amúgy jó, jó kis név. Hát nem sok utca van, ahogy nézem. Ez nem is feltétlenül kell. De itt van a gabonás magtár, meg van egy kúria, mondom, valaki ingyen megkapta. Vannak a templom, mint minden kis faluban. Van polgármester hivatal, ami gondolom 4 hetente van nyitva 2 órára, azt is munkaidőben. Azért megnézem azt a kúriát, de milyen jó Ádám. Kis halastó van itt. Hogy néz ki? Nem mutatja. Mi? Dehogy nem. Nem. Nem? Semmit nem látunk. Furcsa. Figyelj, ez egy korrekt kis település, ez a... Már elfejtettem, milyen a Misla. Misla. Ott van a... Hát... Tolna megyében, ugye amennyiben Tolna megye valóban létezik, úgy Misla is létezik. Hogyha nem, hát akkor ma egy biztos fiktív szép települést hely. Biztos szép be. Hely, nem? Én nagyon szeretem amúgy Tolnát, Mislát. Hogy szoktam látni, hogy így a Matrix odarakja, amikor keresztül megyek. Nézd. Baranyába. Na ezt mondom, tessék. Van-e még egy kép róla? Ez ennyi. Misliak, egy kicsit update-eljék ezt a Google Maps képeket, mert ennyit látunk. Ez is valami, de azért szívesen látnék még képeket Misláról. Ez nagyon érdekes, hogy pont egy olyan helyen van Misla, hogy úgy tűnik, hogy minden út elkerüli. Igen. Kíváncsiak, hogy van egy nézőnk onnan. Ja, valaki... Tegye fel a kezét, aki Misláról néz minket. Ez van. Amúgy az lesz, hogy egy év múlva már rengeteget fizetnek települések, hogy őket említsük és megnézzünk. Ez remek lenni, és akkor így úgy tennénk, mint hogyha nem lenne szponzorálva. A Budapest az település. Nézzétek meg, most nyílt meg ez a kiállítás, nem tudom miben. Igen. Na hát itt egy szabaduló szoba. De jó ez. Figyelj, most pont 20% kedvezmény van, a jó, mert ez így kuponkoddal. Véletlenül. Igen, a nap településénél. Amúgy figyelj, Misla-nak tényleg itt írják a kommentekben, hogy van weboldala. Van ilyen is, hogy Misla Art. Kulturális központ és alkotóház. Hát ez, figyelj, ez... Jó, az ennyi volt. Na, jó. Mehetünk tovább. Van webkamera. Ne, tényleg. Nem működik. Jó. Hát jó, mindegy. És ez a Misla... Misla kötőjel árt. Az olyan, amit ha meglátogat a hatházi, ő is elégedetlen? Hát ezt nem tudom. Van itt egy Széchenyi 20-20-as fül, hogyha jól látom a hát csicsekben. Jó. Hogy ott tényleg az történik, ami oda van, hogy valaki beköltözött. Jó, van ez így. Hát volt... egy izgalmas fejlemény a tegnapi nap folyamán. Azt írja a Mandiner, hogy erre senki se számított. Orbán Viktor is szóba került az amerikai elnök jelölti vitán azzal kapcsolatban, hogy Trump Orbán Viktort idézte arról, hogy Orbán Viktor... Igen? Hát, hogy... Meghallgattak. Mire tippelsz? Én már elolvastam. Ja. Hát arról beszélt szerintem a Kamala, azt jól emlékszem, hogy Trumpon röhög egy csomó külföldi vezető is, még főleg ezzel a hisztéjével kapcsolatban, amikor nem nyert, de mondta, hogy de Nem, van itt, aki nem nevet. Orbán Viktor, aki szeret engem, és nagyon szeretik, és tisztelik, és... És erős ember. Erős ember. Most tegnap láthattuk. Tegnap láttuk a... Azokat a nem AI videókat, igen, amikor valódi Orbán Viktorról készültek. Azok elég jók voltak. Örülhetünk, hogy nem droppoltak minket, vagyis hát Orbánt, mint egy erős vezetőt. Érdekes, hogy pont az az erős vezető, ugye, aki a Trumpot szereti. Igen, aki azt mondja, hogy akkor volt jó a világ, amikor Trump volt az amerikai elnök. Pedig gondolhattuk volna, hogy biztos a Kamala Harris name droppolta, hogy Orbán, amúgy nagyon jó. Igen, nagyon jó fej. De nem. Pedig amúgy az is érdekes lett volna, elébe mehetett volna itt a Trump-Orbán barátságnak. Amúgy érdekes, hogy megvolt ez az elnök jelölti vita, és hát olvasgattam elemzéseket, hogy mire jutottak, úgy tűnik, hogy még mindig semmire. Nincsen egyértelmű befutó, úgyhogy lehet, hogy lesznek még. Hát érdekesség. Nyilván, aki a Trumpot szereti, azt mondja, hogy Trump nyert, aki a Kamalát szereti, az azt mondja, hogy ő nyert. Meg olvastam azt is, hogy a nagyon részrehajlóak voltak a Trump irányában, más meg azt, hogy a Kamala irányában voltak részrehajlóak. Ez valahol egy kiegyenített vitának számít, de hát azért nem a Biden volt, aki egyszerűen még a demokraták is, hogyha nem tud egyszerűen beszélni, azt nem lehet szőnyeg alá söpörni. Szóval tudott beszélni, és onnantól kezdve meg mindenki nyilván a sajátjának szurkolt. Biztos én is elfogult vagyok, mert Trumpot nem tartom egy követendő példának, hogy szépen fogalmazzak. Szerintem egy idióta, de amúgy van, amiben nagyon tehetséges. A fő mondandója Trumpnak az, nem tudom, ismerőse, de a bevándorlás volt. Uh-huh. És Trump szokás szerint azért így a tények nem mindig zavarták, mindenfélében riagatott, hogy a bevándorlásnak. Igen. Amit már megcáfoltak tételesen, nem mindegy. Biztos vándorolt már be valaki, aki evett már kutyát. Biztosan. Ezt nehéz lenne megcáfolni. Volt ilyen már, lehet, ja. Úgyhogy, valószínűleg hozzánk is jött már olyan, de telepedési kötvénnyel is. Igen, örülhetünk, hogy van ilyen még valahol, hanem itt, de hogy az elnök jelöltek vitáznak. Ez ott elő sem fordulhat, hogy ilyen, hogy nem állnak ki. Uh-huh. Ez annyira beleívódott Amerikába, hogy az olyan égés lenne, valaki nem állna ki vitázni, miközben pozícióra pályázik, hogy ezt nem tehetik meg. És ez a kultúra amúgy nyilván sokfajta amerikai kultúra van, amit már átvettünk, amit jobb, hogy nem veszünk át, de hogy ott régebbi kicsit a demokrácia, de hogy itt is beleivódhatna lassan, hogy nem tudom, a pártok azok kiállnak vitázni mind, mondjuk az Orbán a magyar ellen, meg a ki lesz még a befutó. Ja, Feri. Én remélem, hogy nem fognak rosszul öregedni ezek a mondatok, és nem az lesz, hogy mondjuk 4 év múlva már Amerikában sem lesz vita. Hát nem tudom. Miért? Vagy legyen nálunk is. Én remélem, hogy inkább ez lesz. Lehet, hogy nem lesz, de attól még most van. Amennyire lefutott menet volt, ez most úgy érzem, hogy a Harris az jobban áll. És azt is olvastam pár helyen. Nem nagyon találnak rajta fogást. Úgy, ahogy a Bidenen találtak, és ez kicsit megingatta ezt az egészet. Én nem erre terveztek. Foxon közül kutatáson láttam, hogy 1% ponttal vezet a Harris. Mindegy, az biztos, hogy nagyon kiegyenített a verseny, és még sok idő van azért a választásokig, úgyhogy még sok érdekesség történhet, de azok után tényleg, hogy fülönlötték a Trumpot, majdnem meggyilkolták, azután én nem számítottam erre, hogy ez bárhogy is szoros lehet. Jó, van ez így. De Ádám, Magyarországon is vannak politikai viták, csak egy másik fórumon. Itt a híres Facebookon? Ez is egy amerikai fórum. Magyarországon az összes politika ilyen Facebook mágus, vagy ilyen Facebook harcos. Hát idáig jutottunk, igen, már csak ez maradt. Itt kell, hogy megbeszéljék az ügyes bajos dolgaikat. Párbaj! Helyett írom. Igen, meg hát a közös ügyeinkről is itt kéne beszélni. Most a legfontosabb közös ügyünket sikerült Gyurcsány Ferencnek felhoznia, mégpedig azt, hogy Magyar Péter azt mondta róla, hogy alkesz. Ezt mondta róla? Igen, azt nem derül ki, hogy mikor. De azt mondta erre viszont a Gyurcsány Ferenc, hogy ez nagyon csúnya. Hát nem szép. Ez csúfság. Ön alávaló mocskos dolgot csinál. Valójában azt, amit a Fideszben megtanult, csak azt mondja, hogy ez még sokkal rosszabb, mint a Fidesz, a Magyar Péter. Ez ilyet nem szabad csinálni. Ezt a gyalázat. Nem szép, hát nem, miért? Amúgy van, hogy Feri már nem iszik nagyon régóta. De azt mondta, hogy ugye, tehát idén összesen 2-szer ivott. Na. Azon minden rossz. És itt jöttek na itt a Péter magyar. Hát igen, én is azt hittem, hogy itt majd egy nagy vitát fogok látni a Magyar Péter meg a Gyurcsány Feri között, de hát az volt, hogy Magyar Péter válaszolt. Miért? Hogy ő inkább más dolgokkal foglalkozik most. De közben nem, mert válaszol. Hát igen. De Gyurcsány neki is válaszolt. Igen, de itt pedig már tök általános dolgot, hogy amíg a Magyar Péter a Fideszben volt, addig a Gyurcsány, addig ő mit csinált? Ő vezette az ellenzéket, amelyik kormányon tartotta a Fidesz. Amúgy azzal nem büszkélkednék, amúgy, hogy az elmúlt 14 évben vezettem az ellenzéket, mert hogyha ez így az, akkor meg kell nézni az eredményeket, és egy ilyen vezetőt azt le kell cserélni. Mert a fociban a 14 évig kikap egy válogatott, akkor lecserélik szerintem az a szövetségi kapitányt. Hamarabb is talán, nem? Ki tudja, lehet, hogy San Marinóban nem. De igen, lehet, hogy valamin változtatni kell. De a kedvencem itt a Gréci Zsoltnak a kommentje, gondolom azt hitte, hogy olyat odavág, hogy a Magyar Péter leszédül a székről. Tényleg, az összes politikusunk a Facebookon veri mazzeg? Hát nem hiszem el. Bedobott egy ellenszél cikket, ahol a Demszky Gábor azt mondja, hogy a Magyar Péter ez nem jó. Biztos elolvasta mindenki. Hát, érdemes is. De az tényleg érdekes, hogy gyakorlatilag az egész Vadai Ágnes is a DK összes tagja megjelenik. Mondták, hogy most minden meccset lejátszana. Jószai Teodóra mindig a top kommentelője a Ferinél. A legnagyobb rajongója. Más se csinál. Lehet, hogy ő rakja ki a posztjait, és aztán rögtön kommentel, vagy hogy van ez. Hát figyelj, nem tudom. Amúgy a Feri az érdekes most már mindig az jut eszembe, amikor így látom, hogy megszólal, hogy tényleg. Még ő is itt van, igen. Az, hogy lassan elveszti a relevanciáját, az jó lesz mindenkinek szerintem, mert hogyha ezzel büszkekedik, hogy eddig vezette az ellenzéket, akkor meg kell nézni az eredményeket. Hogyha ezek szerint ez eddig 4-2/3 az ő vezetés alatt került ki, akkor talán nem biztos, hogy 5-1-re is vele próbálnám meg. De hogy Magyar Péter és Orbán között fog eldőlni ez a 26. Nyilván egyelőre a Fidesz sokkal esélyesebb, de hogy ez a kettő lesz, ami így játszik. És akkor így a Feri az olyan, mint Amerikában, ha lenne egy harmadik fő, ami oké, de hogy így... Azt azért tegyük hozzá, hogy még megfúrhatja. Ugye, amiről annyiszor beszélt már a DK, hogy a kutyapárt hogyan teszi tönkre az összefogást, és hogy egy jelöltnek kell kiállnia a Fidesszel szemben, de hát ezt ugye mindenki más, akik nem ők, aki nem a legerősebb, régen ugye mindig ezt mondták, aki nem a legerősebb mellé áll, és azt segíti nyerni, az igazából akadályozza a kormányváltást. Majd most megnézzük, hogyan tud példát mutatni ebben Gyurcsány Ferenc, hogy majd mindenhol szépen visszalép, és hagyja, hogy az éppen ott legerősebb ellenzék kijelölt, az megnyerje a választást. Én nagyon várom már, hogy lássam ezt a... Példamutatást? Igen, ezt az államférfiúi hozzáállást. De úgy érted, én nem arra gondolok, hogy a DK a legerősebb, arra gondolok. Én viszont arra gondolok, hogy biztosan egy államférfiúi hozzáállást fogunk látni, nem pedig valami hisztit. Azt mondták, hogy alkesz vagyok. Nem, vagy az, hogy azért valamennyi nekünk is csinál, hát nem? Osztuk el. Igen, a füstös szobában azért meg kéne ezt beszélni. De legyen színes a politikai paletta, csak 30 év után azért már igazán hátra lehetne lépni egyet. Az, hogyha a saját szavai voltak az, hogy a legerősebbnek kell indulni, akkor most azért nehéz lesz, majd magával kell vitatkoznia egy év múlva. Szerintem ezt már többször megtette. Néhány napja beszéltünk a boltban ismerkedésről. Spanyolországban ez felfutott. Viszont nem csak van. Valaki beküldte nekünk, igen, ezt a szösszenetet, hogy nálunk is megvannak. Végre bazzeg valami. És ez hol van? A Prímában? Ez a Prímában van, jól látod. Mikor lesz már bolt tier list? Lehet, hogy sok dolog van előtte. Meg kell szólítani a nyugdíjasokat is. Mi lesz ez a Joker csemege? Szerintem hiánypótló lenne amúgy. Apá, én nincs hang, Zuckerberg megfúr minket. Az anyádat, hát beállítottam, hogy legyen hang. Összetekerek, és van hang? Van. Nem, megint lenémít. Hát hülye ez a Facebook, bazzel. Most lehet, hogy ha ilyen kicsiben van, akkor jó lesz, figyelj. Nem, ahogy elindítom, lenémít. Miért? Miért teszed ezt? Várjál, közben... Én fel van voltam. Ó, semmi. Ne, akkor az elejét semmiképp se hallhatjuk, fél most, jó? Lenémutja, hogy elindítom. Rohadt Facebook, az Isten áldja meg. Azt kell, hogy elindítom, és gyorsan felhangosítom. Úgy van, hogy ehhez két egér kéne, és te elindítod, és én fel tudnám hangosítani. A Facebooknál nagyobb trágya szutykos szemetet. Hogy lehet ezt még használni bárkinek? Én teljesen ki vagyok. Borzalmas minden elemében. Pont most néztem a Ryan George-nak a harmadik csatornáján, hogy ilyen Facebook page-eket mutatott, ahol ilyen AI generált tartalmak vannak, de így, hogy így percenként felrak egy képet mondjuk ki a Wolverine, mindjárt mondják a cseten. Hugh Jackmanről mondjuk percenként felrak egy képet, próbálkoznak, hogy hát egyet fölkap az algoritmus, és akkor átírják ilyen szkemekre, meg ilyenek. Tudod, AI-jal generáltatnak ilyen házakat, amik nem léteznek, és akkor azzal, és akkor mindenki jó, de jól laknék itt, mi otthonos, és akkor aztán eladják egy szkemnek, és átírják az egészet, és mindenkit bombáznak a szkemmel. Nagyon furcsa, meg a kedvencem, mindjárt megmutatom, bár nem is tudom, hogy ezt itt meg lehet mutatni. Van egy oldal, aminek az a neve, hogy Woodlake Botanic Garden, ez csak csöcsös képet posztol, AI csöcsös képeket, Big Bang Theory-ból, nem is a Penny, hanem az a másik csaj. Első is szembazdnak. Szóval ilyenek mennek a Facebook. Úgy érzem, hogy a Facebook az be kéne szántani. Ez egy rohadás. Én is úgy érzem, hogy ez már egy zsákutca. Egy fejlődési zsákutca. És amúgy hogy lehet azt megcsinálni, hogy több milliárd ember van rajta a Facebookon, és ilyen videó megosztó minőséget tudnak lehozni. Hogy például nem tudod elindítani úgy, hogy a hang is működjön rajtam, hozzá. Rajtam nem újon, várjatok. Fantasztikus, hogy mennyire retkes fos a Facebook. És vigyázzatok, mert amúgy a nagyszüleitek ott vannak fönt, és böngészgetik. Amúgy Ryan George, ez a kevés videós, akiket nagyon kedvelek, és mindig megnézem a videóit. És akkor itt van ez a botanikus garden, ami csak csöcsökről posztol. Pedig ez alapján azt gondolnád, hogy nem. És de még a leírásában is van olyan oldal, ami csak a félmeztelen Keanu Reeves-eket posztol. Kutyával. Éjjel. Igen, de egész nap. De más kutyák is vannak ott. Fantasztikus. Többféle kutyák. Van olyan, ami csak polisz kutyákat posztol. Csak mindegyiken rosszul van én, vagy polisz, de mindegy. Ja, és azt mondta, hogy van ez a, mik ezek? Hát ilyen otthonok, kamu otthonok, de ki van rakva, hogy jaj, de szép otthon, ami nem is tudom, az hogy jön ki. Hát az AI ki az... Jön ez? Hát nem jön ki amúgy, mert nem tudsz oda menni a kanapéhoz sehogy, de... Ne tudsz mászni. És akkor mindenki mondja, hogy jaj, de kózi, nézd, 348 ezer like van ezen a képen. Adj erőt, és akkor... 62 ezer megosztás. Ez is jogos kommentje volt, hogy erre minek kerék. De az emberek így, jaj, de jó, és akkor ezeket posztolják, de mondja, hogy a csávó, aki csinálja, az néha véletlenül csinál egy live-ot, és nem tudja, hogy megy, és csak így... Jó, mindegy, és akkor vannak ilyenek, meg nézd, Jézusos, nem tudom mi. Szóval az AI, elképesztő, hogy a trash AI az átvette a Facebookot, és non-stop mennek a posztok minden szarról, és ezek öntik el a Facebookot, tessék, ez a Jézus, meg ilyen kutyás posztok, itt ki lehet, ja, meg ilyenek vannak, hogy nézd, ebből van rengeteg, hogy szegény katonának ma van a szünepje, de senki se szeret, és akkor mindenki küldjön neki szeretetet, és ilyen rengeteg van. Amúgy nagyon nagy nyomor van a Facebookon, én el se hiszem azért. Aztán igen, vannak már ilyenek, amit már nehezebben hihetők, mondjuk ez. Ezt még lehet, hogy a híradóban le fogja hozni majd a... Igen, itt nem mindig barna. Nézik át az AI generált képeket. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit hisznek el ebből. Szóval vigyázzatok a Facebookon. Kíváncsi vagyok, írjátok meg, hogy aki még használ Facebookot, ők írják meg, hogy láttak-e már, hogy emberek megosztanak komoly szándékkal AI képeket. Biztos van ilyen, rengeteg. Igen, de és nem csak ugye az M1-en. Ehhez képest valójában egy tök jó hely a magyar Facebook. De miért nem úgy csinálsz, hogy ide kattintasz be, és akkor gyorsan oda tudsz érni? Nem. Jó semmiség, én sem figyeltem. Viszontlátásra. Hé, ez a liszt az enyém, én fogtam meg ezt. Én fogtam meg. Már megint maga az. Kicsi ez a vile. De. Miért veszek szenek a liszten? Ott van egy csomó. Na most megint elnémul, amikor elindítom. Nem fogom megállítani többet. Az Isten áldja meg ezt a szutykot. Mit tud azzal kezdeni? Nem csak a lisztek tudnék mit kezdeni. Na de kérem, ha nem lennének ennyien a boltba, még fel is pofoznám. Mit szólna kis kegyet, ha meghívnám belőle egy ebédre? Ha valamit nagyon jól tudok csinálni, az a pizza. Szeretem, mikor egy férfi nem idegen a konyhában. Amit kérlek a grillpultból, otthonosan mozgok ebbe is. Na hát így jártam apátokkal. Véletlen találkozások nincsenek. Gyere el hozzánk a Prima Corvinba, Havannába és a Kolosi térre. Ez valójában egy reklám volt mindvégig, Ádám. Meg lettünk vezetve, azt itt már nagyon engage-eltem a sztoriba, bazzeg. Amúgy van egy csomó reklámjuk, amit így megcsinálnak. Három helyen van csak Prima, vagy ez, nem tudom, ezek mindig ilyen, tudod, úgy van, hogy vannak saját boltjaik, és az benne van a franchise-ba, tehát ki tudja, én amúgy felismertem ezt a helyet. El. Kolozsi téren a Prima az tényleg jobb volt. Amúgy az rendben volt. Az szépen megvan. Még lehetett venni ebédet is ott főzte. Igen. Nem volt tömeg abban a boltban, nem tudom, miből tartották fönt, sosem volt senki, szépen el lehetett férni. Ki is volt írva, hogy valamikor az év boltja volt. Igen. Büszkék voltak, igen. Én úgy emlékszem. Ebben még van lélek, én úgy érzem. Itt még volt egy szándék. De ebben nagyjából más se volt, csak lélek. Hát igényesség nem sok volt, de nem ja. volt. Hamarosan jönnek a szexrobotok. Milyenek lesznek, és miért izgatják annyira az emberek fantáziáját? Már kapható a kezdetlegesen brutális drága, kezdetleges szexrobotok, de a későbbi változatok ezeknél sokkal fejlettebbek lesznek. Figyelj! Miért csak nők vannak ezen a képen? Szexrobot nők? Nem hiszem, hogy ilyenek a szexrobotok, mert az általában az első kör... De figyelj! Azért elgondolkozik az ember. Biztos van ez ilyen. Valami olyan, amihez nem nincs hozzászokva az ember, szóval én azt mondom, hogy itt tudod, mi a jó egy ilyen szexrobotban? Egy ilyenben? Én ezt... az, hogy nem, nincs ez az uncanny valley, hogy úgy néz ki, aha, mint egy nő. Hogy nem is próbál meg egy, de nem. Egy teljesen valós nőre. Teljesen igen, valós. Ez azt mondja, hogy ó, ez tényleg egy szexrobot, valószínűleg érti a dolgát. Itt nem az van, hogy ú, ez nagyon furcsa, uncanny valley-ben van. Én megértem, hogy valaki ezt értékel, de ez sajnos nem ilyenek a szexrobotok. Mint mikor megtudhattuk gyerekkorunkban, hogy a rajzokon lévő dínók azok a valóságban így nem léteznek, ugyanúgy most valakinek igen, össze kell törnünk a világát. Ezzel, hogy ez jó, következő. A szexrobot! Na, Ugye, hát igen, ez már azért közelebb áll egy. Az de ideális... ilyen szexbabák, azok már nagyon régóta vannak. De hogy mitől lesznek szexrobotok? Mert szexbabák azok vannak. Most mitől lesz a szexrobot? Szerintem onnantól, hogy... Tehát egy baba eltöri a farkadat is. Szerintem ugyanaz a... Én jobban megnyugodnék egy szexbabát, az legalább nem hibásodik meg, azt véletlenül letépi a farkat. A szexbabát így beállítanak az emberek, tudom is én, és felöltöztetik, remélhetőleg nem ültetik oda, amikor a szülők ott vannak vacsorára, de hogy egy robot az már félelmetesen. Én szerintem amúgy nagyjából ugyanaz a különbség egy szexbaba és egy szexrobot között, mint egy baba és egy robot között, tehát nem. Van lánctalpa. Nem. Mosolyogni, pislogni tudnak. Hát azért, na, hát akkor elég a baba is, nem az a szexbabák. Azok is életűek, ugyanígy néznek ki, mint ezek. És azért nem fog négyszeres átfizetni, hogy pislogjon. Azt akarod mondani, hogy ugyanennyit csinálna az ágyban egy így kinéző nő, akivel találkozik, aki szóba állna veled. Hogy mosolyogni és pislogni? Igen. Húzná a száját. Úgy lenne az igazi, nem? Húzná a száját. Ja. Azt mondaná, de figyelj, ez nem kell fizetned a nem tudom miért, mindenét. Ja, új ruhákat, meg a ékszert. Egy ilyen escort, aki ilyen high-end escort, az is több 100 000 forint szerintem. Jó, de ez mondjuk 4 millió forint elvileg. Mondjuk ami, azok legalább, akkor legalább egy tévés celebbel szexelhetsz. Mármint pár 100 000 forintért. Gondolom, hallottam. Amúgy ír itt érdekes dolgokat. Azt mondja, hogy a legfejlettebb szexrobotok már imitálni tudják a légzést, a heves szívverést, sőt a nemi szervük felforrósodik, benedvesedik aktus közben. Hát ez már több dolog. Jó van akkor, ez érdekesebb. Több dolog, mint amit... Az undort tudják imitálni. A megvetést. Igen. A csalódottságot képesek imitálni. Tudnak ostorral verni. Na hát itt lesz a különbség a robot. Igen. És a baba között. Mitől lesz nehet? Hát gondolom, bele kell tölteni valami izét. Tudom is, hogy működnek. Majd küldenek nekünk, és akkor ide beültetjük őket. Review. Nem igaz, most már annyi fajta szexbábú van, meg szexrobot, gondolom. Nincs egy ilyen csatorna, ami szexbábú review-kat csinál. Mert amúgy elég drágák azért mindet megvenni, vagy valakinek elküldi. Nézd, itt vannak szexrobotok. Figyelj. Hát... Azért igen, ez az uncanny valley megvan itt. Igen, elég bamba a tekintetük. Jó, hát mondjuk ez nem egyedi dolog. Ez direkt van így. Erkölcsi kérdéseket és veszélyeket is tartogat. Milyen hatása lesznek az emberi kapcsolatokra és a szexuális életre a nők tárgyasításához? Miért? Hát férfi szexrobot is lehet, nem? Amúgy ez igaz, erről keveset beszélünk, nem? Tehát jellemzően a női szexrobot. Hát meg a nőknek akkor talán el kéne kezdeni szexelni a férfiakkal, és akkor nem kéne szexrobothoz nyúlni. Minden undorító férfival le kell feküdnetek, különben jönnek a szexrobotok. Ez van. Választhattok. Jönnek a szexrobotok, vagy lefeküdtök a férfiakkal, akik szexrobotokkal feküdnének le amúgy. Ha meg nem, akkor örüljetek, hogy más elvégzi a munkát, ha azok robotok. Amúgy ez azért elég fura lenne, nem? Mi? Hát, hogy mondjuk, pászunk, venni egy szexrobotot rendszeres használatra. Az egész, annyira ja, kurva furcsa. Úgy van, hogy megveszed, és ú, de jó a szexrobot, és aztán egyszer kipróbod, és így, már a másik kell. Amúgy valószínűleg igen, ez is benne van. Igen. De nem ezért mondom, hogy furcsa, hanem az egész szexrobot kérdése. Nincs benne a szingliség előnye, nem? Az, hogy ugyanúgy megállapodsz egy szexrobotnál. Ennek kapcsán beszéltünk már arról, hogy lehet bérelni is. Hogy majd lehet bérelni szexrobotot. Vagy ugye, kérdés. Amit itt is írnak, hogy a robot bordét terveznek. De egyenlőre drága. És elmehet szexrobot kurvázni. akkor már tehát ilyen, egy igazi bordébés elmész. 20 év múlva már simán úgy fognak ezek mozogni meg minden, hogy lehet, hogy már megtévesztően valóságosnak tűnnek. Kinézetük még Uncanny Valley. A mozgásuk még az, de amilyen gyorsan fejlődik most minden, a Generative AI meg minden, 10 éven belül lesz szerintem, hogyha nagyon akarják ezt azért ki lehet csiszolni, hogy a célnak jobban megfeleljen. Ez nem törvénybe ütköző, csinálsz egy szexrobot bordét. Ez bárhol lehet, iskola mellett. Persze. Mondjuk gyorsan egy hét alatt hoznak rá egy törvény, de az már más. Ja, és akkor utána pedig már elkezdenek tudatra ébredni, és akkor meg kész a baj. Addig kell a sok ocsmányságot megcsinálnotok, amíg még nem ébrednek tudatukra. Ja. Nagyon jól kell majd időzítenetek. Na mindegy, ez még szerintem mindig izgalmasabb. De hogyha lesznek szexrobotok, biztos, kivéve, hogy lesznek. Kivéve, hogy ilyen fémes a testük, mert akkor az azért fájhat, nem? Csak meg tudják úgy csinálni. Ja, ja. Szerintem erre már készen vannak a tervek hátán. Valaki ezen már többet de gondolkozott. De csak egy AI most És miért mindegyik ilyen plázacipca típusú, mert ilyeneket vesznek? Miért nem lehet valaki egy aranyosabb szexrobot, vagy ilyenek? Majd gondolom, vannak. Most, ami itt meg van nyitva neked, például igen. Az sem ilyen plázacicás, ez inkább ami, ilyen japán anime figurának. Ami meg van nyitva itt nálam most már hetek óta. Igen, és ott van az, hogy a rendelés már feladtuk. Itt van egy pasi szexrobot is, tessék. Na. És úgy néz ki, mint a Bozont a Scooby-Doo-val. Most más a divat. Most az ilyen nagyon divatba jött ez a milyen fajta haj, ez a Bundesliga haj, meg bajusz. Uh-huh. Nem merek úgy néznek ki, mint a iDubbbz most. Jézus. Ez egy típus. Ezt észrevettem? Hát ez egy szomorú dolog lenne. Ez a divat, nem? Csomóan így néznek ki. Ez a haj, és a kis bajusz. Ez így. Ez most divat lett egy csomó helyen. Hát nem tudom. Én azt hittem, hogy az iDubbbz az csak továbbra is így szarik rá, hogy hogy néz ki. Most ez, igen, lehet, de attól még divat lett ez. Hát oké. Okay. Az ilyen soft bajok. És ilyen szexbábok tesznek. Ilyen hosszú gondos haj. Biztos mindenkinek van egy ismerős, aki így néz ki. A ChatGPT elérte a 200 millió felhasználót. Egyre többen, egyre otthonosabban mozognak az AI-jal kapcsolatban. 200 millió? Én azt hittem amúgy, hogy ennél jó volt. Én azt várom már, hogy a Sora, azt hiszem a videógenerátor az elinduljon. Na most is már sokat szórakoznak a Bencék, a nem tudom melyik AI-ja, de hogyha mondjuk az OpenAI-nak a videós dolga elindul, fantasztikus bérolokat tudunk majd bárhova rittyenteni, amúgy az érdekes lesz. De ez már nagyon régóta be van jelentve, és nem tudom, mikor fog elindulni. Meg lehet, hogy az OpenAI-en mindenféle korlátozások lesznek, és nem lehet megcsinálni majd Orbánt kigyúrva, mert azt mondja, hogy ismert szemét nem lehet. De amúgy ez milyen mondás lenne, hogy azért, mert ismert személy, ezért nem csinálhatod meg kigyúrva. És hogyha valaki nem ismert személy, akkor őt megcsinálhatod kigyúrva? Nem, hanem generál neked egy randomot. Csak az a baj, hogyha ismert emberekkel vissza lehet élni. Így is már akar valaki, tök máshol ugyanúgy tud generálni amúgy. Szóval nagyon, nem tudom, ez a következő pár évben úgy fel fog futni ez a generált videók, hogy kicsit el fog veszni az internet ebben, szerintem attól félek. Meg ugye, amit már régebben is beszéltünk, a hangfelvételek szerintem. Ami mondjuk a Szondi utcában új részében van ilyen Karácsony Gergely hangfelvétel bevágás. Nekem az már azon a határon mozog, amit így el lehetne inni. A hangot már nagyon jól lehet generálni. De hogy ez azért se jó, mert hogyha meg valaki bemutat egy hangfelvételt, akkor ott meg akkor lehet, már ezzel fognak védekezni az emberek. Ugye már ment a jól van ez így, amikor volt egy ilyen esetünk. Igen. Ez Magyarországon volt, hogyha jól emlékszem. Polgármester volt, vagy helyi önkormányzati képviselő. Nos, akkor már ott erre hivatkozott. Hát jó, úgyhogy mindenki tartsa nyitva a szemét, mert érdekes idők jönnek. Én úgy értem, hogy arra tartsa nyitva a szemét, hogy mikor lesznek olyan szexrobotok, ami itt a cikknek az elején volt, meg akkor szóljatok. Jó, van ez így. Nem számoltunk be, de hogy véget ért a paralimpia is, talán vasárnap. Igen. És a magyarok itt is jól szerepeltek, de úgy néztem, hogy itt azért több érmet osztottak, mint... Hát igen, ugye a paralimpián azért több szám van, több kategóriát kell indítani, nyilván, hogy milyen De kevesebb milyen fajta sport van. Az lehet, de így is jóval több az érem, amit ki lehet osztani. Mondjuk ez szép táblázat azért, ez a honlap nem nincs a helyzet magaslaten, ez sikerült a olimpia.hu-nak összehozni. Kajak.kedu. Én lehet, hogy vizualizáltam volna valahogy, de hát ki vagyok én, hogy megmondjam az olimpiai.hu-nak. Összesen 5 arany, ha jól értem. 6 ezüst és 4 bronzérmet nyertünk, ami menő amúgy. Igen, sajnos az első 10-be ugye nem kerültünk, mert tudjuk, hogy ez a lényeg. Igen. Ezt közvetíti az M1 rendesen, vagy csak néha, vagy amikor mi játszunk, vagy ez hogy van amúgy? Én ezt nem követtem most, de ezt is közvetíteni szokták. Amúgy ezt külön menőnek tartom, hogy pingpongban is van 3 érmünk. Ezt majd visszanézem szépen. Illés Fanni, ezüstérmes. Vele egyszer forgattam. Nagyon szimpi volt. Ilyen vicces, szarkasztikus humora volt. Nagyon, nagyon szimpi volt. Jó fej volt. De ja, tök jó, hogy itt is azért nyertünk egy csomó érmet, úgyhogy erre is büszkék lehetünk. Orbán azt elfelejtette említeni, de vagy nem tudom, ő említette ezt, de azért ez is fontos szerintem. Csak mondott valamit róla. Valamit csak. Vagy már annyira csalódott a nem tudom, 3. helyezésünkben, hogy nem elsők lettünk, hogy inkább nem nyilatkozik többet az olimpiára, ami megsértődött. Posztolt róla, gratulált neki. Na, zsír. Már azért kell, szerintem ilyenkor csomóan elfejtik, de ezek is tök menők, itt is az egész világ küzd meg egymással, szóval erre is figyelni kell. A másikat is inkább csak mindig akkor láttam, amikor már valamit nyertünk, és ezt rendesen kéne figyelni amúgy. Hmm. Biztos vannak itt is izgi dolgok. Azt kéne ilyenkor, amikor magyar versenyez, akkor mindenhol, minden tévé így átvált arra, mint amikor tudod, átveszik ilyen gonoszok. Vagy ezért. Hú, amúgy ez menő lenne. Ja, és akkor együtt szurkolom. Valamennyire mindenkit érdekelne úgy is. Ja. Én olyan hosszú kardvívás meccseket néztem meg, hogy soha nem néztem, és egy döntő? Magyarok? Rögtön érdekessé vált. Az van, hogy Semmelweis filmet nevezzük az Oscarra. Mit szólsz hozzá? Megnézted már? Nem láttam, nem. Jót is hallottam, rosszat is, hogy nem tudom. Annyira szerintem nem ilyen fesztivál favorit, szóval nem hiszem, hogy bejutunk, de most már azért korlátozottabb, hogy kik csinálnak itthon filmeket, és nem termelődik ki annyi ilyen, hogy mondjam, hogy régen azért voltak ezek a közönségfilmek, meg voltak ezek, amik nem közönségfilm, de mondjuk a fesztiválokon jól szerepeltek, azok általában nem mindig ugyanaz. Azok, tudod, ami a közönség, az más szeret, mint az ilyen kritikusok. Néha, nagyon néha van, ami nagyon népszerű, és nagyon kritikai is elismert, de hogy általában nem ugyanazok szerepelnek. Most nem tudom, hogy itt Semmelweis az lehet, hogy az így mindkettő, szerintem szerette a közönség is, de hogy nem volt ilyen fesztiválokon meg ilyenek. Mm. Nem ilyen művészfilm. Itt. Jellemzően megvan előtte futtatva több persze, az csak úgy fesztiválon. Hát nem csak úgy, de hogy így úgy érdemes, hogy azért van egy báz, hogy Oscarra, akik szavaznak, azoknak hallaniuk kellett róla. Itt megnyerte a berlini filmfesztivált, Cannes-ban valami nagy volt, és akkor jó, akkor megnézem, hogy csomószor amúgy a legtöbb ember, aki az kategóriában szavaz, nem is nézi meg a filmeket. Mm. Csak azt, erről hallottam, az kész. Megszavazni, szóval ilyeneken múlik amúgy. Nem sajnálod, hogy nem a most vagy soha átjelöltük? Mondjuk ezt furcsálom egy kicsit, igen. De sajnálom persze. Vagy az, nem tudom, hogy mikor kellett bemutatni, hogy lehessen nevezni, lehet, hogy a Hadikot szorította ki. A Hadik az nem most, nem tavalyi. Nem lehet, hogy ezért szorította ki? Legény búcsú extra. Azt neveznénk, az vicces lenne. Nem? Az kurva jó lenne. Na, miért nem lehet néha így meghekkelni? Van még egy kulturális hír. Amúgy ez érdekes. Van egy új villan az interneten, vagy egy új gonosz, de közben nem gonosz, csak ilyen úgy állítja be magát, de több száz kilót fogyott a gusztustalan mukbangjairól híres youtuber. Itt kirakott egy videót, amiben már le van fogyva, miközben ez a fogyás, ez mennyi idő alatt történt? 2 év alatt, azt hiszem. Szóval előre felvett egy rakás videót, és az a durva, hogy még egy hete is olyan videók voltak fölök, amilyen kurva nagy. Előre felvett. Folytatta a csatornáját, és akkor egyszer csak megjelent rajta lefogyva. Igen. Ez korrekt. És mindenki állandóan basztatta őt, amúgy jogosan, azért voltak ott érdekes dolgai, meg ígérgette, hogy nem tudom, 30 éves lesz lefogy, de aztán azt lehetett látni, hogy még évekig tölti fel ezeket a... Nárja, meg is nézem, csak azt nézem, hogy mondjuk egy harmadik csatornáján most megkeresem. Ezt még 9 nappal ezelőtt rakta fel, ahol itt ezt a videót. Ezt. És ugyanúgy csesztették az interneten szokás szerint, és aztán hopp, igazából másfél éve nem szerepelt videóban. Elképesztő. Amúgy viszont borzalmas, undorító thumbnail-jei voltak, ahogy néztem. Ja. Mindegyik olyan, hogy nem vagy benne biztos, hogy eszik valaki, lehet, hogy hány. Nagyon sokat. Arról nem mesélt, hogy szerintem, hogy fogyott le pontosan, de ekkora fogyás, nem is tudom, mennyit fogyott le, több mint 100 kilót 2 év alatt, az amúgy nagyon kemény. 113 kiló. Hát igen, nézd, ott van a kép. kép alatta. Ja, úgyhogy most itt nagyon élvezik. Kicsit szerintem túl van tolva itt a nagy izé. Aj, végig előttetek jártam, izé, én vagyok a főgonosz, kicsit ez már cringe szerintem, de, hogy, de azért elképesztő amúgy. Ez most nem tudom, miért 7 év van idérve, nem 7 év, egy 7 hónap, mert igazából elmentek már régen olyan videókat tölt fel, amit előre megcsinál, de azért ehhez kellett egy ilyen előre gondolkozás, hogy mondom, hogy csinálok egy rakás videót, és beosztom a következő 2 évre, vagy másfélre. Érted? Tehát nekünk, akik így nyomatják, hát ezt mennyit kéne előre megcsinálni? Mennyi jól van ez? Mondjuk, ha jól van ez, én lehet feltűnni, hogy még mindig másfél éves hírekkel foglalkozunk. Vagy elég csak felvennünk, hogy Magyar Péter, Gyurcsány, Orbán! Igen, valószínűleg működőképes tenni nekik. Azt kéne tényleg, hogy megcsak felveszünk egy ilyen részt, amikor általánosokban csak ugatunk, és így csak a híreket mindig alárakjuk. Megint már Gyurcsány, megint már magyar. Vagy megcsinálhatnánk előre egy részt, amit csak valamikor beidőzítünk, hogy az akkor fog kimenni, és megnézzük, hogy mennyire sikerült eltalálnunk. Az nem rossz, nem rossz. Olyan feltűnne nekik. Lehet, hogy ez az. Már megint Mávinform rovatunk a következik. Kigyulladt egy mozdony Tiszafürednél. Tegnap. Hát ez... Ugyebár. Ez most hír? Ez hír még ez? Hát igen. Igen, és mit kell tudni? Mm. Az, hogy utána kigyulladt még egy szőnynél. Mi történik a vonatokkal? Tegnap 2 vonat gyulladt ki. Hát azért, mert szerintem amikor vették, mindegyik rá van írva a szavatosság, és egyszerre járt le a szavatosság, de ugyanakkor vették ők. Ja, lehet, hogy ez volt, igen. Mert ezek... Vagy ugyanannyi ideje szarják le őket, inkább ez ami a valóság lehet. Ja, nem kell erre pénz. Úgy is van elég vonat, vagy nincs, így is kevesebb van. Hogy van ez? Hát csak azt tudjuk, Ádám, hogy majdnem 2-szer annyi utas utazik rajtuk. Ja. Csodálkozunk, hogy akkor az azért gyulladik ki, igen. Hát nehéz ezt elvontatni ezeket az embereket. Meg mindenkinek ugye, le kéne fogyni. Meg a kövek is már ezért homokból vannak, azt nézte. Ja, igen. Hát nehéz. Hát szenved ezeken a sineken a szegény mozdony. Meg vannak hajolva ettől a hőségtől, hogy 25 fok van. Meg tovább is kell menniük, mert minden menetidő nőtt. Igen, igen. Nem csoda, hogy kigyulladna. Igen, sokkal többet kell őket használni. Nem arra van, hogy használjuk őket. Az a baj a mávnak tényleg. Jó, van ez így. És hát ugye nem csak itthon vannak problémák, hanem például Venezuelában is, azt nem tudom, hogy... Már régóta várod ezt a hírt. Róla, igen. Ugyanis azzal gondolta megoldani a problémáit az országnak Maduro elnök úr, hogy előre hozza október 1-ére. Milyen problémák? Hát! Lehet, hogy nem olyanak olyan jól az emberek. Van egy aprócska infláció az országban, volt egy kis választási csalás, gyanús választás, ráadásul az ellenzékre eléggé keményen lecsapott a rendőrség, meg a tüntetőkre, több mint 1000 embert bebörtönöztek. Hmm. Hát igen, most ezzel kezelik ezt a nehéz időszakot, hogy előre hozzák a karácsonyt. Az sokkal rosszabb, mert utána meg következő nincs előrehozva, akkor sokkal többet kell várni a következő karácsonyra. Meg amúgy nem olyan hangulatos októberben karácsonyozni, nem? Lehet, hogy Venezuelában az. Október 1-én tartják a karácsonyt, még csak szeptemberben, de most karácsony előtt van. Köszönetképpen a harcoló polgártársaknak előrehozom a karácsonyt október 1-ére. Én úgy emlékszem, hogy az december 24-25-26. Hát hogy igen, hogy vannak hozzá köthető dolgok, ami nem véletlen, hogy ez nem úgy van, hogy a politika csak úgy mozgatja a karácsonyt. Igen, meg mintha ez egy részben egy vallási ünnep is lenne, ugyebár. Hát, picit igen. Úgy tűnik, úgy tűnhet. Úgy tűnhet, hogy valaki elcsalta a választást, és most egy kicsit próbálja elterelni a figyelmet, de hogy ez elképesztő, hogy az ilyenek mennek a világon. Tényleg, mint egy South Park epizódban élnénk, hogy jó, csalásra megnyertem ezt, de tessék, előrehozom a karácsonyt, és amúgy nem biztos, hogy én örülnék neki. Most akkor hirtelen október 1-ére kell ajándékot beszereznem? Vagy ez hogy néz ki, hogy előrehozod a karácsonyt, mert családok ünneplik a karácsonyt. Hogyha én ugyanúgy decemberben ünneplem meg a családom, akkor mi van? És a boltok meg ugyanúgy árulják a dolgokat. Szóval ez nem egy olyan dolog, amit így ráerőltethetsz az emberekre. Azt mondja az emberek 80%, hogy lesz szorom, én ugyanúgy december 24-én fogom ünnepelni, akkor a boltok ugyanúgy karácsonyi ízékben lesznek. Szóval ez most lesz valami törvény, hogy nem ünnepelheted 24-én, vagy ez hogy mi a gyakorlata ennek? Tudom, nem sok példa van, ami az nyúlni lehet ilyenkor, nem? Igen, szerintem ezt most kell kitalálniuk. Igen. Valószínűleg ugye a munkaszüneti napokról van szó. Meg azt mondja, hogy akkor lesz az államilag ünnepelt, gondolom, ott is van egy közös karácsonyfa, amit a parlamenten állítanak. Ezt akkor meg tudják tartani. De ahogy ez bejelentette, csodálatos volt. Megszűntek a tüntetések? Nem, viszont a tévében jelentette be, és ott az élőközönség az nagyon tapsolt. Ők nagyon örültek, azt mondták, hogy ez... Azt sem tudták, miről beszélt, csak tapsolt. Parádi. Ez, pont ez kell most a népnek. Szóval van még mit tanulnunk, azt kell, hogy mondjam Ádám. Azt írják, Ádám, neked jó, végre külön ünnepelheted a névnapodat. Én külön ünneplem, egyfelől nem ünneplem. Mert az egy névnap. Szerintem a névnap az nem egy ünnepelendő dolog, de most volt szeptemberben valamikor. Én mások névnapjára sem emlékszem, sajátoméra sem emlékszem, ha csak nem mondja valaki. De ez miért így van? Miért nem? Mert ugye Ádám és Éva van karácsonykor, nem? Tudom is. 24-én van. Több Ádám van, és akkor neked a hivatal. Ez mi alapján van? Ki választja az egyszer ember? Egyszer választanod kell? Nem tudom. Hivatalosan? Nem tudom. Be kell menned, és mint a lakcímnyilvántartod, hogy megváltoztatni, neked. Hogy hol vagy. Szülők kiválasztják. Van olyan névnap, ami 5-6-szor van egy évben, nem? Ez, hogy nem vagy azt kérem, hogy mindegyiket ünneplem, és számon kérem az embereknek ajándékot, az jó. Akkor olyan nevet kell adni a gyerekednek, ami minden hónapban van névnap. Majd nem, akkor te szívod meg mindig fel kell köszöntem. De hogy én így, szerintem az a legkorrektebb, hogy így a névnap ünneplést azt így elfelejtsük. Valaki biztos szereti, azt csinálják, de hogy így én nem fogom a mások névnapjait figyelni, ez oda-vissza működik, azt se várom, hogy az én névnapomat figyeljék, és akkor hagyjuk is az egész. Amúgy munkahelyem volt az, hogyha jól emlékszem, hogy ez ilyen egyszerű volt a névnapozás, mert a születésnap az lehet, hogy annyira már pont személyes, hogy így de hát, hogy a munkatársaidnak nem mondod. Hát de érted, hogyha valaki... Egy névnapon meg hoznak egy csoki, de... Boldog névnapot. Á, kösz. Rossz, kedves. Igen. Csak utána így rögtön eszedbe jut, hogy keci. Hogy neked is. Hogy kell. Hívják? Ja. Mikor van a névnapja? És akkor megnézed, és akkor most meg. Viktor vagy Lőrinc? És így akkor készülnöd kell, és be kell állítanod az ébresztőket. Nem elég, hogy itt dolgozom, bazd meg, még a névnapjukra is emlékeznem kell, és akkor arra is költeni, hogy vegyek egy párizsi kockát mindenkinek. De régen a névnap volt a születésed napja, úgyhogy még jobban is össze volt keverve. Micsoda? Ez volt szerintem nem volt általános. Valami ilyesmi volt. Olyan napon születtél, akkor az lett a neved? Azt nem tudom. Mert ez ilyen is volt. Ez így lehetett, nem? Hogyha egy napon volt a születés, hát és a névnapod. Vagy az napra vagy nem voltak még névnapok régen, és a születésnapot nevezték névnap. Hát vagy az, hogy nem feltétlenül azt tudták, hogy mikor született valaki, hanem hogy mi a neve, és hogy az hányadik neve napja, nem? Azt számolták, hogy hány krumpli kapálást élt meg valaki. Hát ennek utána kell néznünk szerintem. Jézusom, amúgy ez tényleg izgalmas. Ez a névnap ünneplés szerintem a naptárakkal nagyon elterjedt, amikor oda van írva mindig. A keresztelés napja volt, azt írja. Nem, ez is csak a valami játékgyárnak, vagy a Hallmarknak a kitalációja, hogy ezeket így kell ünnepelni, hogy el lehessen adni rá olyan. Ja, de jó. A Valentin. Igen. Én nem tudom, szerintem a névnapokat ezt jótékonyan elfelejthetjük. Amúgy azt gondolkozom, hogy munkahelyekre nem kényelmetlen ez, hogy most mindenkit fel kell köszönteni, vagy csak aki jóba vagy, de akkor, meg, hát akkor mindenkit, vagy inkább senkit. Meg így a szülinapok ünneplés ilyen kicsit kényelmetlen. Munkahelyen húzni is kényelmetlen, ott olyan karácsonyi húzás szokott lenni, az nagyon nem hiányzik, ha valami nem hiányzik. Kéne húznunk karácsonyra. Boldog lettél, Ádám? Na, se szeretné. Most nálunk van a családnál, húztunk. Ja, mert már nagyon sokan vagytok, és akkor hát, így... A gyerekek így, kapnak, nem? A felnőttek meg nem kapnak, de úgy látszik, ide talál, hogy húzunk, és akkor legalább mindenkinek csak egyen kell elgondolkozni. Mi meg úgy szoktuk, lehet, hogy tehát mindenkivel összebeszélünk, úgy kap valaki ajándékot, hogy a többiek az már bonyolult. Meg én nem nekem nem lehet amúgy például ajándékot venni. Nekem nem lehet. Miért? Maximum nem örülsz neki, mert egy hülye vagy. De örülök, csak nem lehet nekem ajándékot venni. Mert én nekem valami kell, ezt én tudom, hogy mi kell. Jó, ilyen kedvességet biztos lehet meg ilyenek, de hogy így általában én, hogyha valamit veszek, akkor utána nézek, hogy milyen specifikus dolgot akarok, megnézem a review-kat, összehasonlítom őket, stb. Legyen ez az elektronikus eszközöktől a társasokig, minden. Teljesen biztos, és benne, pontosan lehet, tudom, mit akarok. Venni. Nem lehet. De én most tudnék venni neked 2-3 féle. Jó, és nem lenne. Nem. És ahogy mindenki azt hiszi, és akkor mondjuk vesznek, mondjuk amikor régen ugye doboltam, akkor mint hogyha én vennék neked mondjuk basszusgitár húrokat. És akkor mosolyognod kéne, de nem jó a basszusgitárodra amúgy, mert nem értek hozzá. Ugyanúgy mondjuk kaptam a dobverőt, tök jó, nem ilyet használok amúgy, köszi elrakom. Jó, de mondjuk, hogyha van egy zenekar, amit szeretsz, adnak egy eredeti CD-t vagy bakelitjét. Mit csinálok vele? Kirakod. Hova? Oda. Nem tudom, én úgy vagyok, hogy felnőtt embernek már nehéz, mert én tényleg, amit nagyon kell nekem, azt megveszem magamnak. Különben is emlékszem, amikor egy fél szöcskét vittél valakinek ajándékba. Volt ilyen? Nem. Lehet, hogy volt. De ez legalább eredeti. De azt hiszem egyszer meg mi vittünk neked valami gumicukrot, de félig megettük, mire odaértünk. Tessék, gumicukor. Mit? Jó. Az jó, persze. Nem tudom. Megfejtettem. Nehéz ez már, szerintem felnőtteknek alapvetően, tényleg aki felnőtt, az már majd mondja, hogy mi kell, de hogy így gyereknek mindenféle kell, nem tudja megvenni magának, persze, ott nekik könnyebb, de egy felnőttnek ajándékozni már, hogyha tudod, ismered a másikat, lehet, hogy valami program, az jó lehet, vagy megbeszéltek, hogy ilyen közös programokat csináltok, vagy valami, de hogy így azt senki se csinálja, hogy vesz valakinek a hobbiához dolgot, mert általában az, akinek van a hobbia, vagy valami, az sokkal jobban ért hozzá, ha csak nem te is értesz az a hobbihoz, vagy tudod, szóval ez nagyon necces tud lenni, mondjuk, hogy valakinek tudod, hogy fényképezés a hobbija, és veszel neki valami, ami azt hiszed, hogy jaj, hát vettem, láttam egy ilyen, nem tudom mit, a boltban egy vakút, és így jó, amúgy van amúgy egy sokkal jobb, vagy ez amúgy nem megy rá a fényképezőgépen, mert szóval így ilyen specifikus dolgokkal én nagyon vigyáznék, mert így nem nagyon tud velem mit kezdeni az ember. Én cserébe tudtok nagyon sokféle dolgot venni a szeretteiteknek. Társhoz, és láttam ezt az új Monopolit, és így... Ötöd elő. Vagy valamilyen, igen. Na mindegy, ezzel vigyázni kell. Nem, a kinevet a végén. Azaz, nem? Amit nagyon utál. Nem, a kinevet a végén, senkit se játszik, még ironikusan se. De hogy a Monopolit még mindig minden ott ezt lehet kapni, és az emberek csomóan annyit addig jutnak, hogy monopolitásos, és van Fortnite-os verziótól kezdve minden szutyok. Nyilván egyik szarabb, mint a másik. De hát, nem, mindegyik ugyanolyan szar. Igen. Szóval nehéz úgy venni, hogy olyannak veszel, aki sokkal jobban ért hozzá, az mindig egy veszély. De Ádám, az is igaz, hogy tehát, hogyha például kijönnek azok a szexrobotok, amit néztünk ma, akkor ezt már tudom, hogy akkor a szülinapodra meg lehet venni. Azok a robotfejűek? Igen, hogyha nem hideg műanyagok. Az jöhet, persze. Most fölírom, hogy tudja, hát a karácsonynak kijön. Azok azt mondom, hogy akkor cyberpunkban érezném magam. Vagy egy ilyen Blade Runner feeling lenne. De ne ilyen izéket, ilyen ezeket a picsákat. Hanem akkor tényleg ezeket a robotokat bazzam. De szerencsére nektek még rengeteg időtök van, hogy eldöntsétek ezeket a dolgokat, mert nem hozták előre októberre a karácsonyt, úgyhogy még. Meg majd, ha akartok, én társas ajánlásokat tudok tenni, mást, ami így értelmes, ezt nem fog tudni, mert most egy, persze elmondhatom, hogy milyen jó, nem tudom, objektívek vannak, hogyha valaki fotózik, és lehet, hogy örülne egy objektívnak, csak lehet, hogy annyit nem akartok arra költeni. Hogy kókuszban legyen egy ilyen, hogy beküldik, hogy mit fognak venni, és akkor te meg review. November, ezt írjuk föl. Én review-olom, ez jó, ezt felírjuk. Mit terveztek venni? Meg ilyen társas ajánlásokat tudok, mert ott tényleg napra készülök viszonylag, és figyelem a... Az a baj, hogy általában társasnál nehéz, mert figyelem az amerikai review-kat, meg megnézem, meg meghallgatom ugye a háttérben csomószor, és azok még néha évek, mire Magyarországon megjelennek, szóval az tényleg nem egyszerű. De majd beszélgethetünk ilyen. Csak el lehet postáztatni. Nem olyan egyszerű, ez csak így. De hát, hogyha így gyulladnak ki a MÁV mozdonyok, és így száll a por a zsírra az egészségügyben, akkor lehet, hogy egyszer nálunk is korábban jön a Jézuska, de addig még szerencsére azért még nem jutottunk el. Tudod, mit vegyetek? A PS5 Slim-et, mielőtt még bejön a Pro, és kétszer annyiba fog kerülni a PlayStation. Most bejelentették tegnap. Fel kell készülni. Hát a PS Pro kurva drága. És amúgy így tudod, nézték, hogy aj, mennyivel nagyobb grafikus motor, és így néztem a videót, hogy igen, látok ott valami különbséget, ha nagyon akarom. Pedig én nagyon szeretem ilyen text cuccokat, de ez már engem se tudott meggyőzni, hogy érdemes lenne ezért a legújabbat venni. Szóval igen, vásároltuk föl a Slim-eket, amíg még az 200 alatt van, a PS Pro az 400 lesz szerintem. Áfállandstól. Ez még most gyorsan karácsonyra. Pro tip, szevasz. Meg se várjátok a Black Friday-t, mert elfogynak adni. Na jó, szóval van. Akkor is csak 3 darab lesz az árazó úgyis. Szóval holnap visszatérünk, és megnézzük, hogy előre hozta el már Orbán Viktor a karácsonyt. Gyertek és nézzétek meg velünk, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek. I'm in the